tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed silnymi burzami na zachodzie, południu i w Polsce centralnej ostrzegają synoptycy. Przed nami też kolejne upalne dni. Polski prezydent uważa, że w przyszłym roku Ukraina powinna zostać zaproszona do NATO. 25 państw skrytykowało Węgry za początek unijnej prezydencji, m.in. spotkanie Orbana z Putinem. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami na zachodzie, południu i w Polsce centralnej. Porywy wiatru mogą sięgać 120 km na godzinę. Strażacy notują setki interwencji i pomagają w ewakuacji obozów harcerskich. Mamy do czynienia z olbrzymim kontrastem temperatury wynoszącym nawet 15 stopni i właśnie na rozgrzaną masę powietrza napiera front atmosferyczny, dlatego będą tworzyć się bardzo silne burze. Mówił na antenie Polskiego Radia 24 synoptyk IMGW Marek Pruchniewicz. Te burze będą się budowały, zwłaszcza Wielkopolska, Kujawy, Pomorze, tutaj rejon i Borów Tucholskich. Porywy wiatru w czasie burzy mogą zbliżać się do 120 km na godzinę. Punktowo może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że strażacy nie tylko usuwają skutki burz, ale także prowadzą działania profilaktyczne. Przed burzami do obiektów murowanych ewakuowało się 18 obozów harcerskich. Sytuacja pogodowa na zachodzie Polski ustabilizuje się późnym wieczorem. W centrum i na południu burze zanikną nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. A w kilku miejscach już doszło do groźnych zdarzeń pogodowych. Jedna osoba jest poszukiwana po zatopieniu dwóch rowerów wodnych w miejscowości Tuchon w Pomorskiem. W wyniku silnego wiatru w wodzie znalazło się 9 osób, powiedział nam Jakub Freidenberger z policji w Gdańsku. 8 z tych osób udało się wydobyć na brzeg, a poszukiwania jednej osoby jeszcze trwają. Na ten moment jeszcze nie mamy informacji, czy tą osobę odnaleziono, czy nie. Do innego groźnego zdarzenia pogodowego doszło dzisiaj w powiecie kościerskim na Pomorzu. Jeden ze strażaków usuwających skutki silnego wiatru został uderzony piorunem. Życiu mężczyzny nic nie zagraża, jest pod opieką lekarzy. Do godziny 17 strażacy przeprowadzili blisko 800 interwencji w związku z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Najwięcej zgłoszeń przyjęto w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. W przyszłym roku Ukraina powinna zostać zaproszona do NATO, tak uważa polski prezydent. Andrzej Duda mówił o tym w Waszyngtonie w drugim dniu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Okazją do zaproszenia Kijowa do paktu ma być przyszłoroczne spotkanie przywódców na szczycie w Hadze. Na tegorocznym szczycie w Waszyngtonie, mimo zabiegów Ukrainy, zaproszenia do NATO nie będzie. Natomiast, jak mówił prezydent Andrzej Duda, ma być wysłany sygnał. O tym, że droga Ukrainy do NATO jest nieodwracalna, w tym znaczeniu, że w istocie NATO jest gotowe przyjąć Ukrainę w swoje szeregi, a decyzja w istocie przede wszystkim należy do ukraińskiego społeczeństwa, które musi tego chcieć. Ale nikt z zewnątrz nie może tego zablokować. Ten szczyt ma mieć także przesłanie. Przede wszystkim jedność, odporność i gotowość. Bo waszyngtońskie spotkanie z udziałem przywódców to dyskusja o wzmocnieniu bezpieczeństwa państw NATO i realizacja uaktualnionych planów obronnych w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. Z Waszyngtonu Beata Płomecka. Polskie Radio. Prezydent Joe Biden ożywił NATO, rozszerzył sojusz i wzmocnił go, zwiększając jego możliwości. Tak mówi dyrektor do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia o zdolność Bidena do pracy i przewodzenia państwu oraz sojuszowi. Prezydent przeprowadził także bezprecedensową kampanię do naszych partnerów z Indo-Pacyfiku i uwzględnił ich w sposobie, w jaki Stany Zjednoczone radzą sobie z sojusznikami na całym świecie. Ożywił Amerykę poprzez ustawę o ograniczeniu inflacji, którą wiele innych krajów wzięło za wzór. Światowi przywódcy wiedzą zatem, kim jest ten prezydent i co zrobił. Joe Biden zamierza nadal występować w obronie Ameryki. Z Michaelem Carpenterem rozmawiał nasz korespondent Marek Wałkuski. Podczas trwającej ponad 2 godziny wymiany zdań z węgierską prezydencją ambasadorowie 25 państw skrytykowali Budapeszt za próbę prowadzenia polityki zagranicznej Unii bez zgody i woli reszty stolic, poinformowało o tym unijne źródło. Głosu nie zabrała jedynie Słowacja. O dyskusję na temat roli i uprawnień Węgier wnioskowała Polska. Do debaty doszło w trakcie zwyczajowego spotkania ambasadorów w Brukseli. 25 państw wyraziło niezadowolenie

zawdzięczał jej wszystko. W studiu jest razem ze mną profesor Ewa Łętowska. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wreszcie porozmawiamy o operze, niekoniecznie o prawie. Ale wie pan co, tak słucham, jak pan tak zapowiada. I ja bym wcale nie powiedziała, że ten met to jest taki najważniejszy. No on jest właśnie, pewnego no punktu świetnie. Widzenia może być najważniejszy. Więc od tego również zaczniemy. Jest z nami również na francuskich łączach Piotr Kamiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór wszystkim. Krytyk, dziennikarz, autor przewodnika 1001 opera. Państwo się znają, prawda? No, dobrze. Już dzisiaj. Profesor Ewa Łętowska. Dawno w takim gronie nie rozmawialiśmy. Spróbujemy jeszcze także zadzwonić do Alicante, gdzie przybywa nasz znakomity śpiewak Wiesław Ochman, który nie tylko występował w Met, ale miał także okazję spotkać się z Rudolfem Bingiem. To mniej więcej w połowie naszego spotkania. Gdyby państwo chcieli wziąć udział w naszej rozmowie, to oczywiście zapraszam. W drugiej części audycji uruchomimy nasz telefon 2 2 7 3. Wśród osób, które do nas zadzwonią, rozlosujemy wspomnienia Binga. Można także pisać i zadawać pytania klub@polskieradio.pl. Pani profesor, to kiedy po raz ostatni siedziała pani w fotelu Metropolitan Opera? Oj, dawno. I to nie był już właściwie ten stary Met, tylko ja już byłam tam w Lincoln Center, więc to był inny gmach. Natomiast jeżeli pan pyta już o moje osobiste kontakty z Metem, no to mogę się pochwalić. Mam taki strzępek wycięty takimi zębatymi nożyczkami kawałka kurtyny dawnej Met. Ktoś mi to dał. Dlatego, że w kurtynę, jak się przenosiła stara Met, to kurtynę pocięto i zrobiono z niej takie wlepki do książki albumu o Mecie, a ja się, krótko mówiąc, załapałam po znajomości u kogoś, kto miał taką książkę i mi kawałeczek swojego odciął. To relikwie prawie. No prawie, że. No już może teraz bym się tak nie cyckała, ale w każdym razie kiedyś bardzo to przeżywałam. A pamięta pani swoją pierwszą wizytę w Met? Proszę pana, nie było ich tak dużo. Ja byłam na Ariadnie na Naxos, ale na bardzo niedobrym przedstawieniu uprowadzenie Seraju i byłam na jednym wagnerowskim, ale to też, jakby to powiedział, jest cała historia, dlatego że byłam nie na całym, bo mnie tylko doprowadzono na kawałek przedstawienia w trakcie. Natomiast nie tyle nawet przegapiłam, z powodu ciężkiej grypy nie poszłam na spektakl Wocka, kiedy miałam na to bilet. No, czasami tak się zdarza. Piotrze, wiem, że nie lubisz ruszać się od siebie, ale masz jakieś wspomnienia z Met? Nie byłem tam nigdy. Naprawdę? Nigdy nie. To było tak troszeczkę, że w momencie, kiedy już mogłem sobie na to pozwolić, to już nie miałem ochoty, bo po prostu przedstawienia operowe przestały mieć dla mnie ten pociąg, który miewały dawniej. I pomyślałem sobie, że może jeżeli to i tak wszystko można oglądać na obrazkach w telewizorze, no to ja może się powstrzymam, skoro nawet już do opery znacznie mi bliższej terytorialnie, to znaczy tak mniej więcej 5 minut od mojego poprzedniego adresu na Bastylii, też już się wybierałem tak właściwie tyłem do przodu i bez większego entuzjazmu spodziewając się rzeczy niemiłych i wielokrotnie to się sprawdzało. Także tej sceny nie widziałem nigdy. Widziałem kilka tych scen bliższych, to znaczy Covent Garden i La Scala i operę wiedeńską i berlińską Staatsoper, no i paryską oczywiście tam dużo czasu spędziłem. Nie widziałem, w przeciwieństwie do pani profesor, ani Teatru Wielkiego w Moskwie, ani widziałam. Otóż to Marynego w Petersburgu, a tego czy też dawniej nie. W Leningradzie. A no to mamy coś na słodzie. O nie, ale przelicytuję. Mój dziadek, uważa pan, grał w orkiestrze Marińskiego Teatru, kiedy ówże teatr był właśnie Marińskim Teatrem. Grał na tubie. A potem nazwał się Bardzo. No to brawo. Tak, jedną piosenkę mi przypomina. No jeszcze przypomnę sobie, że i w Salzburgu byłem, i w Bayreuth byłem, ale to już nie są właściwie takie sceny teatralne tak naprawdę funkcjonujące. Ale proszę, ja się teraz akurat wetnę. Proszę bardzo, ta cała wyliczanka, którą zrobił pan Piotr Kamiński, wyraźnie dowodzi, że właśnie, że taka już, taka to, co na początku pan prowadzący tak nam ogłosił, że ten metr to taka właśnie taki ośrodek, jedyny, on jest jedyny w swoim rodzaju, owszem, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest kwintesencją sztuki operowej. Dobrze, no to w takim razie od tego zacznijmy, bo rzeczywiście mówimy, że jest najważniejszą operą na świecie. Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski powiada, że Met pasuje śpiewaków na rycerzy. No. Czy rzeczywiście wszystkie operowe drogi prowadzą do Metropolitan? Bo jak wiemy, o czym pani profesor także wspominała, no nie wszystkie spektakle z Nowego Jorku są genialne, nie każda inscenizacja udana. Czyli no to... w czym rzecz i czemu Met zawdzięcza swoją pozycję? Met jest bardzo tradycyjną operą, to znaczy nie bacząc na to, że oni dbają i to dbają od wielu sezonów, żeby zawsze w repertuarze coś nowego się pokazało i dbają o te nowinki, ale to są zawsze nowinki, ja bym powiedziała, takie z gatunku. Ci, którzy tworzą publiczność Metu, mają wtedy takie dobre samopoczucie, że sprzyjają nowinkom i sprzyjają, są otwartymi na nowe prądy. O, to jest taki postęp w granicach umiarkowanych. To jest po prostu bardzo mieszczański teatr, jeżeli w ogóle można użyć tego określenia. No, ale znów, to przecież to wynika między innymi ze sposobów, w jaki Met jest finansowana. Piotrze, z czego wynika ta pozycja Met w dzisiejszym świecie operowym? A no właśnie, mnie się wydaje, że ona dzisiaj już właśnie nie tak wygląda, jak wyglądała kiedyś. Moim zdaniem to, co pan zacytował przed chwilą, że to Met pasuje śpiewaków na gwiazdy, to już dawno nie jest prawda. No powinno być właśnie. Raczej eksploatuje gwiazdy. Otóż to, i co więcej, to dawniej też to nie było to. Met odegrał tutaj troszkę podobnie do Covent Garden, ale w sposób mniej dramatyczny rolę, jakby to powiedzieć, takiego wampira w pewnym sensie. To znaczy. Nagle teatry narodowe, które jednocześnie były wylęgarnią talentów narodowych, któregoś dnia zostały zastąpione ze względów, podejrzewam, bardzo niskich, to znaczy finansowych, przez teatry, a szczególnie ten jeden teatr, ale nie tylko, bo w końcu i Chicago, i San Francisco, i jeszcze parę innych scen amerykańskich tutaj też miały poważne role, ale żadna nie dorównywała Met, że ściągał już gotowe gwiazdy z Europy i w pewnym sensie to doprowadziło w jakimś stopniu, ja nie wiem, czy były jakieś badania naukowe na ten temat, więc wysuwam taką ryzykowną hipotezę, ale od głosów pani profesor wnoszę, że ona się z tym trochę zgadza. Mianowicie, że upadły przez to szkoły narodowe. No problem, mnie od ręki tak podchodzą, przychodzą do głowy dwaj śpiewacy tej samej kategorii, którzy większość swojej kariery spędzili właśnie w Met, którzy w związku z tym nie zostawili potomstwa u siebie w ojczyźnie. To jest Ezio Pinza, wielki bas, i jego wielki następca Cesare Siepi, którzy właściwie od momentu, kiedy stanęli na scenie Metropolitan, to nie wiem, jak to tam było dokładnie, bo tego nie sprawdzałem, ale swoje występy w ojczyźnie, a nawet na ojczystym kontynencie ograniczali do niewielkich ilości. I wydaje mi się, że z wieloma śpiewakami było podobnie. Nie ze wszystkimi i nie zawsze, ale taki powolny zmierzch tych szkół narodowych w jakimś stopniu na pewno zależy od tego. Ale mnie się wydaje, że to jest fragment troszkę jeszcze szerszego zjawiska. Po wojnie, z uwagi na rozwój możliwości technicznych, no, których w tej chwili jesteśmy świadomi, nastąpiła po prostu globalizacja rynku teatralnego, teatru muzycznego. I początki tej globalizacji, to zjawisko wysysania, o którym wspomniał pan Kamiński, no to nawet w książce, w wspomnieniach Binga, to właśnie o tym jest. No przecież on opisuje, jak zaczynał w sezonie 49-50 rok, jak on się rozglądał za pomocą swoich kontaktów w różny sposób, kogo by tu też ściągnąć, bo ktoś się pokazał, na kogoś polował i to bardzo wyraźnie u niego ten jakby to powiedzieć, polowanie na te możliwości jest zarysowane. Natomiast ten cały późniejszy upadek szkół narodowych, czy jak to tam to nazwiemy, no to już jest jakby, to jest, Met był tylko chyba fragmentem Czyli tego zjawiska. Ten proces rozpoczął się już za kadencji Binga, kiedy on zaczął sprowadzać śpiewaków z Europy, dyrygentów, z którymi współpracował wcześniej, później. Ale mnie się wydaje, że to miało związek trochę w ogóle z tym, co się stało po II wojnie światowej. Po pierwsze, życie muzyczne było głodne takiej odrobiny, no bo ja wiem, uświęcenia przez sztukę, no powiedzmy to pewnego snobizmu, żeby to miało jakiś taki większy wymiar. I Bing, który był, przyjechał z Europy, zresztą po karierze w Glyndebourne i bardzo doświadczonym był już menadżerem jednak teatralnym, jeżeli chodzi o teatr muzyczny, no to on potrafił to dostarczyć, o tę odrobinę tego poloru. I to stąd to wszystko też się zaczynało. Także, no oczywiście to jest wszystko takie gdybanie, ale no to... Rudolf, tu ja bym dodał jeden wątek, jeżeli mogę. Mianowicie, że ta migracja do Nowego Jorku wsparta była jeszcze jednym niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, które się pojawiło i rozwinęło dzisiaj w stopniu zupełnie oszalałym. I o tym się wielokrotnie mówiło od tego czasu. Mianowicie, kto jest najgorszym wrogiem śpiewaka, to jest samolot. No, tak. To, że nagle do Londynu można było się po prostu przespacerować, do innych stolic, no jeździło się może troszkę wolniej, ale jednak też powolutku coraz szybciej, za ocean już dyliżansem ani pociągiem pojechać nie było można, a samolotem i to jetem bez najmniejszych trudności. I to w tej chwili dotyczy ta globalizacja, o której wspomniała pani profesor, jak najsłuszniej. Z tym jest również związana. Ale jeżeli do sąsiedniego miasta jedzie się przez tydzień dyliżansem, to oczywiście można mówić, że to wszystko jest Europa i że wszyscy kompozytorzy nawet w XVIII wieku troszkę byli wszędzie, no ale kiedy to się robi w 2 godziny przez ocean, to w jakimś stopniu bardzo w wielorakim sensie tego słowa demoralizuje. A Met, nie wiem jak to jest dzisiaj, ponieważ nigdy tam nie zarabiał, ale podejrzewam, że wciąż jeszcze może sobie pozwolić, a przynajmniej do niedawna mógł, na znacznie wyższe garze. No i wtedy wysysanie przez ocean wracamy do początku. Się sprawdza. Mhm. Rudolf Bing urodził się w Austrii w 1902 roku, był Wiedeńczykiem, pochodził z rodziny bogatych żydowskich przedsiębiorców. Jak wspomina w swojej książce, moja rodzina nie była bardziej muzykalna niż wiele innych zamożnych rodzin wiedeńskich na przełomie wieków. Ernst Bing, mój ojciec, był prezesem austro-węgierskiego Trustu Stali i Żelaza. Matka Stefania śpiewała pięknie, choć po amatorsku, i kultywowała zamiłowania artystyczne. Mieliśmy swoją lożę w operze, ale gdy zacząłem tam chodzić, zresztą niezbyt często, wolałem kupować sobie oddzielny bilet na czwartym balkonie. Zaczynał od pracy w księgarni. Po latach praktyki w teatrach operowych i agencjach koncertowych Niemiec i Austrii Bing przeniósł się na wyspy, szefował festiwalowi w Glyndebourne, założył w 1947 roku festiwal w Edynburgu. Jak wiemy, został Brytyjczykiem i w 1950 objął funkcję dyrektora Metropolitan Opera. To w telegraficznym skrócie, tak by państwo wiedzieli, o kim dokładnie rozmawiamy. Pani profesor, kim był Bing i jaką miał pozycję, że pod koniec lat 40. najważniejsza, jak się wydawało wówczas, operowa instytucja, zaproponowała mu szefowanie. Był wytrawnym menadżerem w znaczeniu, które w tej chwili właściwie już, którego już w tej chwili ta specjalność w takiej formie już nie istnieje. Dla mnie w książce, która daje początek naszemu spotkaniu, te 5000 wieczorów w operze, które Bing napisał, najbardziej fascynująca jest jedna pierwsza część, w której on opisuje zdobywanie szlifów zawodowych. Dlatego, że on opisuje swoją pracę, no tam zaczynał rzeczywiście w księgarni, ale później pracował w jakichś podejrzanych agencjach artystycznych w Niemczech, które sam pisze o tym, że proponował piątorzędnym teatrom bardzo niedobrych śpiewaków. Pisze o tym bez cienia jakiegoś oszukiwania samego siebie, ale widać z tego, jaka to była praca polegająca na nawiązywaniu kontaktów. Przecież to nie było tych środków możliwości komunikacji, tylko no ewentualnie jeszcze telefony jakieś, czy pisanie listy lub jeżdżenie i słuchanie. Na tym polegała jego robota w Niemczech. I powiem, że dla mnie ta część jego wspomnień jest najbardziej interesująca. Dlatego, że to, co w tej chwili robi komputer, to, co w tej chwili robią maile, komunikacja elektroniczna, to trzeba było zrobić inaczej. To trzeba było zrobić ręcznie i trzeba było się tego nauczyć, wynaleźć do tego know-how. On opisuje jakieś historie, kiedy w Darmstadzie był też w teatrze już pracował muzycznym i musiał ułożyć sezon. Ale uważał, że to był najszczęśliwszy okres w jego życiu. No, bo inteligentny człowiek za najszczęśliwszy okres swojego życia uważa ten, w którym się jemu jeszcze chce i czegoś nowego się może nauczyć. No i właśnie on po prostu robił za komputer w końcu. I ten opis jest fascynujący. W tej chwili prawdopodobnie współczesny widz czy czytelnik prawdopodobnie by się zdziwił, zastanawiając się nad tym, jakich musiał mieć umiejętności i jakich trików musiał nabyć, żeby to wszystko poukładać, żeby się zgadzały próby churalne, próby oświetleniowe, próby sceniczne, żeby byli we właściwym miejscu i właściwym czasie odpowiedni śpiewacy i tak dalej, i tak dalej. Tak, jest fascynujące. Fajny opis, bo on miał taką księgę niezapisaną i w którymś momencie doszedł do wniosku, że księga to bez sensu, bo trzeba kartki przewracać. W związku z tym on powyrywał i ułożył w całym pokoju i później uczył się chodzić pomiędzy tymi kartkami. I pełzał po tym, tak. I nagle się okazywało jednak, że chór powinien być w dwóch spektaklach, które miały próby w tym samym czasie i wszystko zaczynał od nowa. Także no to rzeczywiście była logistyczna, ogromna praca. Trochę mi to przypomina te z filmów kryminalnych słynne tablice, które tak spektakularnie zapewniają strzałkami, fotografiami, wycinkami z gazet prowadzący dochodzenie. No i wtedy się cudownym sposobem okazuje, że to się wszystko składa w całość. To prawda. Piotrze. Mnie jeszcze jedna rzecz tu przyszła do głowy, że przecież to była troszeczkę inna epoka i pamiętam, że kiedy był ten słynny koncert pożegnalny Binga w Metropolitan, to Regina Reznik zaśpiewała tam swoją poprawioną wersję kupletów księcia Orłowskiego ze Zemsty Nietoperza, która ma refren Chacun à son goût, każdy robi wedle swojego upodobania i to był ten tekst poprawiony brzmiał Chacun à Bing's goût. To znaczy wszystko w tym teatrze się działo tak, żeby się podobało Bingowi wedle gustu upodobania Binga. Bo należy pamiętać, że to była epoka tyranów. I to tyranów na różnych stanowiskach, bo jest pewna postać, która prawie nie opuszczała Europy i w Europie stworzyła swoje imperium i która pod wieloma względami bardzo się kojarzy z Bingiem. Zaczynał mniej więcej w tym samym czasie i kończył też właściwie w podobnej epoce i to był Walter Legg, czyli wielki producent płytowy, który nigdy nie prowadził żadnego teatru, a tylko tworzył inspirował, organizował, no i nagrywał dziesiątki płyt. Można by porównać ich polowanie na Marię Callas na przykład, bo obydwaj Legion, że tak powiem, wymyślił, a potem Bing próbował ją uwieść. Różne tam były na ten temat historie, ale w końcu te tyranie funkcjonowały nie tylko w studiach nagraniowych i w teatrach operowych, ale także w orkiestrach. Dzisiaj już się mówi, że takie postacie jak Fritz Reiner, czy George Sell, czy Toscanini absolutnie nie mogłyby funkcjonować w orkiestrach i w teatrach, ponieważ czegoś takiego znęcania się nad wykonawcami nikt by nie wytrzymał. Bing nie był tyranem w tym samym sensie, oczywiście, bo jego pole działania było znacznie szersze i dyplomacji musiał stosować znacznie więcej, podobnie zresztą jak Walter Legge, niż Reiner czy Sell, ale był tą wielką postacią na samej górze, stał nad tym teatrem jak Turandot na samej górze sceny w normalnych inscenizacjach tej opery i wszystkim tak na dobrą sprawę władał, a kiedy odszedł, no to bardzo szybko się okazało, że nie ma go kim zastąpić. I pomysł na jego zastąpienie był bardzo chytrze wymyślony. Nie wiem, czy mogę o tym sekundę powiedzieć, to będzie tylko na dowód, jak dalece to już nie było zupełnie to samo. Mianowicie sprowadzono ze Sztokholmu znakomitego menadżera opery królewskiej w Sztokholmie, którym był Göran Gentele i który zaprogramował do spółki tym razem z Leonardem Bernsteinem pierwsze sezony i traf nieszczęśliwy chciał, że Gentele zginął w wypadku samochodowym, zanim zaczął swoją pierwszą kadencję i wszystko się w jakimś stopniu rozleciało, to znaczy Bernstein odszedł, znaleziono innego administratora i na scenę wszedł wtedy, skracam oczywiście, młody James Levine, który w jakimś stopniu był przez 40 lat w tym teatrze tym właśnie typem tyrana, który prowadził całą tę instytucję do czasu, kiedy z różnych powodów, bardzo różnych powodów, jego pozycja osłabła. I dzisiaj ten teatr prowadzi impresario, manager, który chwyta się całego mnóstwa różnych sposobów, ale tu będzie trzeba wrócić do tamtej epoki, żyje już dzisiaj w zupełnie, ale to zupełnie innym świecie. Tam przez pewien moment w Met rządził, zdaje się, taki triumvirat, prawda? Anthony Bliss, James Levine, John Dexter. No ale to też długo nie trwało. Ja może... Jak rzadko trwają triumviraty. No właśnie, w Warszawie też mieliśmy taki swojego czasu. Bo to zależy od... Jeżeli chodzi o Binga, Bing przede wszystkim był tyranem z uwagi na osobowość. Poza tym ja przyznam, że w tej chwili no nie wyobrażam sobie, żeby istniał tego typu menadżer, który decyduje i o obsadach, i o tym, jak ten teatr ma funkcjonować organizacyjnie. On był po prostu omnibusem. Ale przy okazji, ponieważ rozmawiamy o książce, chcę powiedzieć, że akurat te kuplety, o których wspomniał pan Kamiński, one w tej książce, o której mówimy, są przetłumaczone. No można dyskutować, czy akurat tam najszczęśliwiej, ale w każdym razie jest. To na stronie 343, jakby się ktoś ci pytał, to tam właśnie te kuplety w polskim przykładzie są umieszczone. W przykładzie Jacka Mikołajczyka, żeby tak, było jasne. I tam są uwiecznione takie sytuacje, jak słynny wypadek, kiedy Bing musiał zadbać o to, żeby w Tristanie i Izoldzie, ponieważ zacholowali, niedysponowany był ten, wobec tego jedna Izolda śpiewała u boku trzech tenorów. Szanowni Państwo, jest razem z nami pan Wiesław Ochman. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Wiesławie, razem ze mną w studiu profesor Ewa Łętowska. Jest także Piotr Kamiński. Rozmawiamy dzisiaj o Met, o Bingu, o wspomnieniach Binga. Kłaniam się Państwu i pozdrawiam serdecznie słuchaczki i słuchaczy Trójki. Słucham Państwa z wielką przyjemnością i mogę dodać coś od siebie, dlatego że te nazwiska, które Państwo byli uprzejmi wymienić, to ja po prostu spotkałem się z nimi osobiście. John Dexter, Jimmy Levine, pan Bliss. No, oczywiście spotkałem też sir Rudolfa Binga. Właśnie, o to chciałem zapytać, jak doszło do tego spotkania i kiedy to było? Pan Bing był na moim debiucie w 1975 roku. Przyszedł za kulisy. Obsada nasza wtedy była Renata Scotto, Ruggero Raimondi, Cheryl Milnes, ja i dyrygował Jimmy Levine. I przyszedł po przedstawieniu, był bardzo sympatyczny, bardzo miły. Powiedział nam bardzo wiele komplementów do mnie. Powiedział, że już dawno chciałem pana sprowadzić, ale był pan tak zajęty w Europie, że nie było szans. Ja w ogóle miałem szczęście w nieszczęściu koszmarnym, dlatego że ja miałem debiutować w 1976 roku, ale niestety stała się straszna tragedia. Mianowicie tenor, który miał śpiewać w 1975 roku, wspaniały amerykański tenor Richard Tucker, niestety zmarł i musiałem go zastąpić. I tu jeszcze wracam do tych tyranów, o których państwo mówili, że ja jednak wolałem mieć jakiegoś takiego tyrana, który decydował o wszystkim, dlatego że poszedłem wówczas do Rolfa Liebermana, bo miałem już zakontraktowane przedstawienia w operze w Hamburgu. I poszedłem do niego i powiedziałem, panie dyrektorze, jest taka sytuacja, mam możliwość wystąpienia w Metropolitan Operze i tak dalej. I on powiedział do mnie, proszę uprzejmie, niech pan jedzie i tam śpiewa Niespory Sycylijskie, dlatego że to jest bardzo ważny teatr, to w pewnym sensie jest taka nobilitacja, a ja tutaj na Rigoletto i na Kawalerię Rusticana i Don Giovanniego znajdę tenora, bo to wszyscy śpiewają, a Niespory to tylko pan. W związku z powyższym to było bardzo piękne z jego strony. Ja mówię, że miałem szczęście do tych takich dyrektorów. Rudolf Bing miał jedną wspaniałą cechę, oprócz tego, co państwo podkreślali, że był taki zdecydowany. Troszeczkę się z państwem nie zgadzam w jednej sprawie, że w tej chwili nie ma dyrektorów, którzy są dyrektorami naczelnymi i nie decydują o programie i obsadach. Przede wszystkim, bardzo przepraszam, decydują. To jest coś takiego, że ciągnie im, żeby decydować, kto ma, a jeszcze jeżeli dojdzie do tego, że no jakieś układziki, jak to było w teatrach, to mamy taki stan, jaki mamy. Jeśli chodzi zaś o pana Binga, to jeszcze spotkaliśmy się z nim na otwarciu, to była Opening Night 1976 rok i wtedy był Borys Godunow, dyrygował Kazimierz Kort. On przyszedł do nas po przedstawieniu, bardzo pochwalił dyrygentury Kazimierza Korda. Zresztą Kazik dyrygował wspaniale tego Borysa Godunowa. Orkiestra była bardzo szczęśliwa, zadowolona. To było takie trochę hollywoodzkie przedstawienie Augusta Everdinga, z którym też bardzo wiele przedstawień śpiewałem, które reżyserował. A John Dexter istotnie, on reżyserował te Nieszpory Sycylijskie. Najpierw śpiewaliśmy to w Hamburgu w takiej wersji, którą opracował Kurt Honorka. Dyrygował niezapomniany, wspaniały, genialny Nello Santi. A później przejąłem nie tylko swoje, ale i Dominga przedstawienia. Nie wiem, dlaczego on nie chciał śpiewać w Operze Paryskiej. I te przedstawienie zostało przeniesione później do Metropolitan Opery, więc ja wystąpiłem w Metropolitan Operze w debiucie, mając jedną próbę z orkiestrą od razu, dlatego że Dexter powiedział, że on zna te przedstawienie, więc nie ma co próbować i faktycznie to była ta sama reżyseria, zresztą genialna, wspaniałe przedstawienie, które wywoływało niezwykły entuzjazm publiczności. Także pan Bing, sir Bing, był, mnie w tej książce ujęła jedna rzecz, mianowicie cały jego okres w Glyndebourne, bo ja w Glyndebourne śpiewałem kilka razy, kilka partii i te nazwiska cały czas mi, jak wspomniał Janie Strassera, takiego pianistę, który opracowywał, ja w ogóle całego Mozarta to się nauczyłem w Glyndebourne. I pamiętam, jak on do mnie mówił, bo były recitatywy w Don Giovanni, więc ja chciałem takiego z tego Don Ottavia zrobić bohatera, no i tak śpiewałem trochę bohatersko, on do mnie mówił Wiesław, bo nikt na zachodzie nie był w stanie powiedzieć Wiesław, bo to im się nie kojarzyło. Wiesław, nawet mówiłem, że jak się wymawia jak whisky, to oni mówili, że wolą whisky. No więc Tenże Janisz Tracer mówi do mnie: słuchaj, okna są otwarte. Jak ty śpiewasz mezzawocze, to owce podnoszą głowę. A jak śpiewasz forte, to się pasą, bo tam faktycznie w Gleinburze śpiewał operę, to był łąkali przez okno, przez odstany próg widać było stado owiec. Także jeśli chodzi zaś o Metropolitan Operę, zgadzam się w zasadzie, że to jest inny teatr. Za moich czasów też był inny teatr. Natomiast jest pewna zasadnicza rzecz, że wielka cecha Rudolfa Binga to było to, że on się znał na głosach. To nie było tak, że on jako menadżer liczył pieniądze, że a to wystawię tę operę, to mi przyniesie tyle dochodu i tak dalej. On się znał na głosach, zresztą on sam, jak mi powiedział, uczył się śpiewu. On się uczył śpiewu, oczywiście nic z tego nie wyszło. Niemniej jednak miał pojęcie o tym, jak się śpiewa. Myślę, że to jest bardzo ważny atut, że rozróżniał głos, ich jakość i tak dalej. I to pozwalało mu te kojarzyć obsady, zresztą bardzo dobre, tam znakomite zespoły występują. No w tym okresie, kiedy ja śpiewałem, tam była cała plejada wybitnych śpiewaków i nic dziwnego, no pan Piotr powiedział, zresztą przy okazji chciałem panu Piotrowi podziękować za jego fenomenalną książkę 1001 opera, którą zacytuję się bez przerwy. I chciałem tylko powiedzieć, że można się zapytać każdego, jakiegokolwiek śpiewaka w Europie, czy woli wystąpić w Operze Wiedeńskiej, czy w Metropolitan Operze, zakładam, że 95 powie, że w Met. Bo to jest coś związanego. Zgadzam się z panią profesor, że to może miała słabe przedstawienia. Ja śpiewałem podobne przedstawienia. W Metropolitan na przykład Borysa Godunowa, którego śpiewałem wielokrotnie i śpiewałem wspaniałego Borysa w Operze Paryskiej, niezwykle odkrywczego, którego reżyserował Lozej. I śpiewałem w Operze w Hamburgu doskonałe przedstawienie Chowańszczyzny i śpiewałem normalne przedstawienie Chowańszczyzny, chociaż scena z Galicynem i z Talwelo, który miał 2,6 m i z Auklandem, który śpiewał Chowańskiego i ma 2,2 m i ja 1,72 m jako Galicyn, to wyglądało dosyć dziwnie, ale krytyka podkreśliła, że to była scena wspaniała, także udało nam się przekazać coś z tej rosyjskiej historii, ale Chowańszczyzna na przykład z Giaurowem w operze w Hamburgu była no lepsza. Zgadzam się, że to Panie Wiesławie, a czy Bing uczciwie opisał w swoich wspomnieniach świat opery, świat, którego był częścią, czy jednak trochę koloryzował? Nie, sądzę, że to jest prawda. To ja się znałem z Marią del Monaco, bo śpiewał, mieszkaliśmy razem w hotelu Unter den Linden, to było wtedy NRD, i on śpiewał w Komiszu Oper, przyjechał Teatr La Fenice z Normą. Do niego ja śpiewałem akurat Kawalerii Rustikana w Deutsche Staatsoper i mieszkaliśmy razem. On to, co w 90% wiem na temat śpiewu, wiem od niego. Dlatego, że on się brał mi, jak się rozśpiewywał i on mi pokazywał. I to jest wspaniale, jeżeli śpiewak pokaże śpiewakowi coś, łatwiej go zrozumieć, prawda? I ten Del Monaco nie był łatwy, jeśli chodzi o prestiż, o takie sprawy. A jeśli chodzi o Corellego, to też jest prawda, bo ja od Corellego wynajmowałem mieszkanie, jak śpiewałem w Metropolitan Operze. Spotykaliśmy się i on właściwie, Corelli, to dbał tylko o pieska, żeby pieskowi było bardzo dobrze. I bez pieska nie wychodził, denerwował się i jego żona udzielała lekcji śpiewu, bo ja miałem jeden apartament i oni mieli dwa apartamenty, ona w drugim śpiewała i tak dalej. I cały czas, no pamiętam taką sytuację w Hamburgu, bo on był nerwowy, przepiękny, wspaniały głos, ale nerwus nieprawdopodobny. Pamiętam, że Lieberman mnie wezwał z hotelu, ja miałem śpiewać następnego dnia Szpory Sycylijskie, a w Hamburgu on śpiewał Requiem Verdiego w operze. No i przyszedł, Lieberman mnie wezwał, że on jest chory, że on nie będzie śpiewał. No i pamiętam, że siedział na schodach i mówi do mnie: musisz mnie zastąpić, bo ja nie dam rady zaśpiewać. Ja mówię: ale w życiu, Franco, jesteś we wspaniałej formie, bo słyszałem cię na próbie i tak dalej. I on mówi: tak mówisz? No są takie właśnie nerwowe sprawy u śpiewaków operowych, że trzeba im pomagać. To samo było z takim fenomenalnym tenorem Bonisolim, który był naprawdę bardzo zawsze nerwowy i dyskutował z publicznością, ale wracając do pana Binga, do Sir Binga, Rudolfa Binga, to był bardzo zdecydowany człowiek, jeśli chodzi o jakość artystyczną. Pewnie, że mu się nie udawały przedstawienia, ale jego dbałość o to, żeby zespół był znakomity, to naprawdę jest przykładowe. W tej chwili pani profesor ma rację absolutnie, że to są menadżerzy, którzy patrzą na słupki dotyczące dochodów, ma, winien i tak dalej, a nie patrzą na jakość sztuki, czy to się udaje. Rozmawiałem podczas nagrania Requiem Mozarta z Karlem Böhmem i on powiedział, że nigdzie w żadnym teatrze świata nie miał takiej wygody i takiej opieki artystycznej jak podczas dyrygowania w Metropolitan Operze, jeszcze w tej starej i w tej nowej też dyrygował. Także to jest postać wyjątkowa. Panie Wiesławie, bardzo dziękujemy za te wspomnienia. Jakie plany na wieczór dzisiaj? Proszę pana, no w tej chwili jest 30 stopni. Walikamy. To tyle co w Warszawie. Tak, no mam tu żywoty malarzy Wasajego, więc się cały czas tym delektuję i siedzę sobie w ogrodzie, palma jest, więc nic piwa nie piję, jak tu wszyscy dookoła, bo przechodzę do tej robotnicy i wszyscy cały czas piją piwo. Ja do nich mówię, czy ta serwetka we mnie przeszkadza. On mówi, przecież to jest tak jak woda. Także miłego wieczoru w takim razie, bardzo dziękujemy. Bardzo się kłaniam, wszystkiego najlepszego. Wiesław Ochman był razem z nami, a cały czas ze mną w studiu profesor Ewa Łętowska i Piotr Kamiński. Rozmawiamy o Metropolitan Opera, o Rudolfie Bingu i o wspomnieniach, które po 40 latach po raz kolejny pojawiły się w polskim przekładzie. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale Bing rozmawiać musiał, to jasne. Pisał tak: zarządzanie teatrem obejmuje niezliczone aspekty życia. Nie ma tu decyzji artystycznych, które nie byłyby zarazem ekonomiczne. Nie ma decyzji finansowych, które nie opierałyby się na kryteriach artystycznych. A każda decyzja ma jakieś swoiście ludzki aspekt. Przypomnijmy, że Bing pojawił się w Met, jak sam pisze, trochę przypadkowo. Coś negocjował dla festiwalu w Glyndebourne. Wpadł do Met i okazało się, że opera przeżywa kryzys, konflikt personalny. Poszukuje szefa. On był człowiekiem z zewnątrz, jakby spoza konfliktu, co także podkreśla, niewiele osób znało go może do końca w Nowym Jorku. W jaki sposób Bingowi udało się w tak długim okresie utrzymać stabilizację finansową i artystyczną Metropolitan? No uczciwie powiedzieć, to nie bardzo to wiemy, dlatego że to, co on napisał, no to jest tylko część, czubek góry lodowej. No w każdym razie wymagało to dużej zręczności, jak wynika z efektów, które do nas dotarły po latach. Po prostu mu się to udało. Prawdę powiedzieć, zdaje się, że szarm europejski, z którym on czarował członków, a właściwie członkinie tego ciała, które decydowało w poważnej mierze o subwencjach i decyzjach, które miały wpływ finansowy, miało to swoje znaczenie. Gdyby państwo mieli także pytania do moich gości, to oczywiście nasz telefon jest do państwa ja do może tylko jeszcze 2, 7, 3. Książki, przypomnę, czekają na państwa. Bardzo proszę. Ja może tylko bym uzupełniła to, o czym mówił pan Ochman, dlatego że to prawda, że Bing się bardzo dobrze na głosach znał. Ale właśnie w tej książce, na samym końcu, taką snuje refleksję, z której wynika, że on w gruncie rzeczy bardzo wielką rolę, i zresztą słusznie, to żadna filozofia, ale on rzeczywiście cenił dyrygentów przede wszystkim. I to on wiedział, że dyrygent decyduje o sukcesie bądź braku sukcesu dzieła. Potem, co mnie jeszcze uderzyło, jeżeli chodzi o jego, trudno powiedzieć, poglądy estetyczne, ale wspomina gdzieś tutaj w tej książce o takiej sytuacji, w której doszło do zaadaptowania, przyjęcia w Mecie inscenizacji, która budziła, którą Pik uważał za bardzo dobrą jeszcze w Europie. Tak jest. To się nie udało. I on powiada, bo jest różnica, czas płynie. Zdawał sobie sprawę ze zmieniającego się świata i tego konieczności dostosowania naszych wyobrażeń i naszych upodobań. To była chyba taka sytuacja, że on to wystawiał w Niemczech, później przeniósł do Glyndebourne i myślał, że skoro zagrało tam, to zagra w Nowym Jorku. I tak się nie stało. Tak się nie stało. Dlaczego znowu o tym mówię? Dlatego, że chyba też kluczem do sukcesu Binga było to, że jego poczynania były, jakby to powiedzieć, w zgodzie z duchem epoki. Bo to jest największy problem w takim wypadku, że można być cudownym prekursorem, ale który się pojawił za wcześnie, albo można być epigonem, który budzi tylko poczucie politowania, no bo to jest po prostu nudne, bo to jest nie to, czego potrzebuje obecny czas. A Bing żył w zgodzie ze swoim czasem. Piotrze, no dzisiaj mamy dyrektorów naczelnych, artystycznych, muzycznych, dyrektorów od obsad, czyli jak po polsku mówimy cast dyrektorów, a Bing, był wszystkim tak naprawdę i o wszystkim decydował. Mnie tu całe mnóstwo różnych rzeczy przyszło do głowy, kiedy słuchałem pana Wiesława i pani profesor. Właściwie pierwsza rzecz, kiedy mówiliście, jak on się znał na śpiewakach, to przypomniało mi się z tej książki jedno z moich ulubionych zdań, bo tam jest mnóstwo cytatów do wykorzystywania, gdzie powiedział rzecz pełną czułości, a jednocześnie zabawną o śpiewakach, że z nimi trzeba łagodnie, to są ludzie, oni mają chore struny głosowe. Nienormalne, no trudno, no to trzeba ich łagodnie traktować. A kwestie finansowe, o których państwo wspomnieli, no cóż, ja powiedziałem, że to były zupełnie inne czasy. I pani profesor mówiła o tej takiej euforii powojennej, kiedy nagle bardzo nam sztuka była potrzebna, a jednocześnie gospodarka odbudowana po wojnie bardzo wyraźnie szła w górę i pieniądze były na wszystko. Te dwie rzeczy się spotkały w którymś momencie i w którymś momencie on był właśnie, jak pani profesor powiedziała, w tym szczęśliwym momencie, że mógł żyć w zgodzie ze swoimi czasami, nie tylko ze względów finansowych, ale również ze względów artystycznych. To był czas, kiedy po wojnie wykwitły dosłownie lasy wielkich talentów, a on miał do czynienia z gigantami. Kogo on sprowadza z Europy? Marię Callas, Del Monaco, Tebaldi, Sutherland, wszystkie, których można sobie tylko wyobrazić, i Birgit Nilsson, powiedzmy, która była podporą tego teatru, najbardziej może uwielbianą śpiewaczką przez Amerykanów. Dzisiaj, co tu dużo mówić, mamy wielu świetnych śpiewaków, ale olbrzymów to nam trochę brak. I co więcej, tutaj trudno też nie wspomnieć o tym, że wtedy jeszcze nie wybuchła fonografia w takim stopniu jak dzisiaj i te wszystkie dzieła, które on grał, a które odpowiadały jego publiczności, tej mieszczańskiej, o której mówiła pani profesor, to były wciąż jeszcze dzieła jakoś tam świeże. Nieograne. Dzisiaj nieograne. Dzisiaj umiemy je wszystkie na pamięć, a niestety nowego repertuaru nie ma. I nie ma już od bardzo dawna. Właściwie na dobrą sprawę taki uczciwy repertuar żelazny to zatrzymał się gdzieś na twórczości Benjamina Brittena w latach 50. Potem już udało się parę rzeczy wprowadzić, ale tak naprawdę coś, co krąży w repertuarze od tamtego czasu, coś się zerwało. Opera przestała być sztuką popularną. To się zaczęło dużo wcześniej i zaczynamy od wielu dziesięcioleci już w tej chwili sztukować te dziury. Brakuje pieniędzy, wszystkie teatry operowe są w dużych kłopotach finansowych. Peter Gelb, nowy dyrektor wieloletni Metropolitan, nie wypełnia sali. Taki festiwal jak Bayreuth, gdzie się czekało 10 lat na bilety, dzisiaj ma bilety w kasie, o ile wiem, w dniu przedstawienia, co się dotąd nigdy nie zdarzało. Po prostu te Birgit Nilsson nie rodzą się na kamieniu. Całego mnóstwa elementów nagle zabrakło i zaczynamy fabrykować, ponieważ publiczność bardzo chce rzeczy nowych, zaczynamy fabrykować takie pseudonowości czy neonowości. Z jednej strony wygrzebując w życiu opery czterechsetletnim nie było takiego przypadku, gdzie nagle sięgało się do drugiego, do trzeciego szeregu repertuarowego, bo bez przerwy przychodziły nowości i teatry były zainteresowane wyłącznie nowościami. To w którymś momencie wyschło. W związku z tym jakimś nowością może trzeba to było zastąpić. Ja powiadam, sięganiem albo pastycia się montuje, bo już nawet oper Händla i Vivaldiego nie starcza, żeby to wypełnić, albo, no nie wiem, czy tu się zgodzi ze mną pani profesor, ale zaczynamy wypróbować sztuczne nowości, wystawiając stare opery pod ich oryginalnymi tytułami. Pan Kamiński w swoim repertuarze. Tak. A na teraz proszę pani mi tu profesor powiedzieć, dlaczego się pani profesor ze mną nie zgadza. Wystawiamy inne utwory pod innymi tytułami. Próbujemy stworzyć nowe Carmen, nowe Traviaty. W nowych Carmen na przykład to Carmen zabija Don Josego, a nie Don Jose zabija Carmen. I próbujemy sztuczną, fałszywą nowość tworzyć w braku tej prawdziwej, autentycznej i świeżej, która naprawdę nas wciągnie, ale to wszystko moim zdaniem ma bardzo krótkie nogi i w którymś momencie no, będzie musiało się skończyć. Albo nastąpi zdrowy powrót do starych tradycji. Tego obawiam się, że już ja przynajmniej nie zobaczę. O, ja właśnie powiedziałam, pan Kamiński w swoim repertuarze, on wiadomo, że on nie znosi szaleństw reżyserów i uważa, że jak reżyser trochę sobie poszaleje i umieści operę nie w tych czasach, albo coś tam w tej... Mnie nie o to chodzi. No, ja oczywiście przesadzam, ale od razu... Przepraszam bardzo, te pseudo fabrykowanie, to co pan nazwał pseudo nowości, to nie jest taka nowa rzecz, dlatego że przecież w gruncie rzeczy od Händla mamy i od tych czasów mamy fabrykowanie nowych rzeczy ze starzyzny, w związku z tym jakby to powiedzieć, ten proceder to nie jest taki znowu nowy. Natomiast w tej chwili co innego przyciąga też uwagę, ale no, Bing tego nie doszedł, bo pogudziękować rzeczywiście nie musiał. Faktem jest, że te pasticcia, czy powiedzmy montowanie jakichś nowości z różnych, czy verdiowskich na przykład były w tej chwili w Brukseli, takie próby właśnie skonstruowania nowych oper ze starych poszczególnych kawałków zszywanych. To jest interesujące, ale to jest zupełnie inna historia i nie wiem, czy sir Rudolf akurat byłby akurat zachwycony, widząc to, ale Bogu dziękować on nie musiał. Umarł przecież w bardzo sędziwym wieku, zresztą bardzo w dramatycznych okolicznościach jego końcówka, jego życia doprowadziła do, właściwie sama była, miała bardzo taki operowy i dramatyczny moment. On chorował na Alzheimera. I związał się w drugim małżeństwie z osobą niezrównoważoną. Carol Lee Douglas. I w gruncie rzeczy jego zmagania, jego otoczenia do tego, żeby go czy ubezwłasnowolnić, czy poddać jakiejś kurateli, no to sama jest opera sama w sobie. Jak się okazało, jego majątek wówczas zmniejszył się z 900 tysięcy dolarów do 200. No i całe te historie i unieważnienie małżeństwa to jest rzeczywiście historia prawdziwie operowa. Dramatyczna. Szanowni Państwo, powoli... Jedno zdanie, jeśli proszę. Mogę, Jacku, bo do tematu, o którym mówiła pani profesor, o tych pasticcio, mieliśmy ostatnio dwa takie przypadki. No jeden, który się nigdy nie zrealizował w pełni, o ile mi wiadomo, to jest próba stworzenia z oper Verdiego tego króla Lira, którego nigdy nie skomponował. Potem się zachował jeden temacik, który chodzi w tej w mocy przeznaczenia. A dosłownie parę dni temu odbyła się w Aix-en-Provence na festiwalu premiera opery, której Rameau nigdy nie skomponował. Mianowicie opery Samson do libretta tak, Voltaire'a, które zostało ocenzurowane i Rafael Pichon, świetny dyrygent skądinąd, zmajstrował z Klausem Gutem coś takiego, czego nigdy nie było, co jest, no, to znaczy nagle zaczynamy, ciekaw jestem, kiedy pojawią się na scenach opery, których Mozart nigdy nie napisał, ale które powinien był napisać. Na przykład, mamy sztuczną inteligencję, na pewno się pojawią. Wszystko się pojawi. Nie daj Boże. Właśnie niedawno mieliśmy zabawę z koleżanką moją, panią profesor ulubioną od Szekspira. Mianowicie powierzyliśmy inteligencji sztucznej pisanie ody do kawy i spróbowaliśmy kilku różnych rozwiązań. Mogę państwa uspokoić, możemy na razie możemy spać spokojnie. Szanowni państwo, to po jednym zdaniu na zakończenie. Co w takim razie opera zawdzięcza Bingowi, pani profesor? Utrwalanie mitu.